یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کیو ٹیلی ویژن کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، حاجی رؤف صاحب کو اور خلی بارسی بھائی کو، شعیب بھائی کو اور تمام ٹیم کو اس قدر پیاری محفل سجانے پر آج کی مبارک رات میں. اللہ تبارک وتعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں رمضان مبارک کی تمام برکتیں عطا فرمائے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. کب گناہ سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب گناہ سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب گناہ سے کنارا میں کروں گا یا رب اللہ، کب گناہ بچیرا، قبر میں کیسے سکھلا میں کروں گا یا رب قبر میں کیسے اجے میں رہوں گا یا رب قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب اور کر کفن پھاڑ کے ساتھوں نے جمایا پری پار بنتا سب مل کر مانگ لیجیے بے سبب بخشی دے مولا تیرا کیا جاتا ہے بے سبب بخشی دے مولا تیرا کیا جاتا ہے بے سبب اور اس نے سیتے کرے حشر کہیں کاش حضور ساتھ آتا جنت میں پھر پھر گایا اب کریو Yeah.